1000 cali 4K za jedyne 1699 zł. No to faktycznie, Marian, w Media Expert najlepiej. No przecież. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 5 maja, minęła 23. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis Trójki. Nie żyje mężczyzna raniony nożem na ulicy w Brzezinach. Próbował zatrzymać złodzieja. Prezydent i premier rozmawiali o nowym Polskim Ładzie. Lekarze mówili, że będą siedmioraczki, urodziły się dziewięcioraczki. Cud narodzin w Maroku. Nie żyje mężczyzna raniony nożem na ulicy w Brzezinach pod Łodzią. Mężczyzna usiłował zatrzymać złodzieja, który uciekał z pobliskiego dyskontu. Zginął od ciosu nożem. Przeskodziało się na oczach świadków. Pomoc była już wezwana, bo tu było bardzo dużo ludzi właśnie takich postronnych. Było pogotowie już wezwane. Jedna z pań też już go okryła. Ja tylko dobiegłam, żeby mu pomóc. Słyszałem strzały, wyszedłem i tyle. No. I to tragedia. No. Bardzo sympatyczny człowiek, pomocny i w ogóle i zawsze każdemu rękę wyciągnął, nie pomógł i tak dalej. Także swój człowiek właśnie, a zginął tak bezsensownie, tak? Napastnik był ścigany przez policjantów i obezwładniono go w pobliskiej bramie, poinformowała Joanna Kąska z Policji w Łodzi. Tam podczas obezwładniania zranił nożem w nogę jednego z funkcjonariuszy. Wcześniej padły strzały ostrzegawcze, po których padł strzał oddany z broni służbowej w kierunku napastnika. Został on zraniony w nogę, obezwładniony bardzo skutecznie. Jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Pomoc medyczna była udzielona również policjantowi i w tej chwili również mam bardzo dobrą informację, że życiu funkcjonariusza na ten moment nie zagraża niebezpieczeństwo. Sprawca to 39-letni mieszkaniec powiatu brzezińskiego. Jego ofiara miała 41 lat. Prezydent Andrzej Duda spotkał się z premierem Mateuszem Morawieckim i przedstawicielami rządu w sprawie nowego Polskiego Ładu, czyli programu rozwojowego, który rząd ma ogłosić tej wiosny. O szczegółach Sylwia Białek. Program Nowy Ład będzie zawierał 10 punktów. Obejmie takie obszary jak zdrowie, praca, rodzina i czysta energia. Będzie dotyczył praktycznie wszystkich dziedzin życia w obszarach społecznym i podatkowym. Z zapowiedzi wynika, że wzrośnie kwota wolna od podatku. Politycy Prawa i Sprawiedliwości podkreślają, że Nowy Ład będzie zaprezentowany, gdy sytuacja związana z pandemią zacznie się poprawiać. Nieoficjalnie mówi się, że niewykluczone, że będzie to połowa maja. W czasie spotkania prezydent i premier poruszyli także kwestię przyjęcia przez Sejm ustawy o zasobach własnych Unii Europejskiej. Sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta Andrzej Dera mówił rano w Polskim Radiu, że ratyfikacja unijnych funduszy umożliwi Polsce łagodne wychodzenie z kryzysu po pandemii. Bez tych pieniędzy trudno sobie wyobrazić rozwój naszej gospodarki, transformację energetyczną, pomyślność naszych rodzin i rozwój. W ramach Nowego Ładu planowane są dodatkowe środki dla tych, którzy zostali najbardziej dotknięci przez pandemię. Sylwia Białek, Polskie Radio. Lekarze ze szpitala w Prokocimiu walczą o życie poparzonego 15-latka. Chłopiec ma poparzone 70% ciała. Do szpitala trafił wczoraj, przetransportowany przez lotnicze pogotowie ratunkowe, mówi rzeczniczka placówki Katarzyna Pokorna-Hreniszyn. Jego stan jest skrajnie ciężki i tak naprawdę dopiero kolejne doby, a nawet tygodnie będą w stanie powiedzieć, na ile jego ciało będzie w stanie się zregenerować. Policja ustala przyczyny zdarzenia, w wyniku których chłopiec uległ poparzeniu. Przeprowadzone na miejscu czynności nie dały podstaw do przypuszczenia, że w zdarzeniu brały udział inne osoby. Na chwilę obecną policjanci wyjaśniają dokładne okoliczności tego zdarzenia. Bierzemy pod uwagę różne hipotezy. Mówiła Barbara Szczerba z małopolskiej policji. Wiadomo, że chłopiec był sam w domu, kiedy doszło do poparzenia. Lider izraelskiej opozycji otrzymał misję stworzenia nowego rządu. Jair Lapid ma teraz niecały miesiąc na zebranie większości w parlamencie. Nie będzie to jednak łatwe i może oznaczać, że Izrael czekają piąte w ostatnich latach wybory. O politycznym pacie w Izraelu Wojciech Cegielski. Powierzenie Jairowi Lapidowi misji stworzenia rządu stało się pewne przed kilkoma dniami, gdy media podawały informacje, że premier Benjamin Netanyahu nie ma wystarczającej liczby głosów w Knesecie, by stworzyć koalicję. Skoro zatem zadanie nie udało się zwycięzcy marcowych wyborów, to prezydent Reuven Rivlin powierzył je liderowi drugiego w kolejności ugrupowania, czyli centryście Jairowi Lapidowi. Arytmetyka oraz wcześniejsze deklaracje innych polityków wskazują, że wiele zależeć teraz będzie od szefa prawicowej partii Yamina Naftalego Beneta. Jeśli zgodzi się on wejść w koalicję z opozycją, to w Knesecie może powstać nieznaczna większość parlamentarna. Jeśli się to nie uda, Izraelczycy prawdopodobnie znów pójdą do urn. Patowa sytuacja polityczna utrzymuje się w Izraelu od ponad 2 lat. W tym czasie 4-krotnie organizowane były wybory, które nie przynosiły jednak trwałej koalicji. Wojciech Cygielski, Polskie Radio. Na koniec medyczna sensacja w Maroku. Miało być 7, ostatecznie jest 9. 25-letnia Malika urodziła 9 raczki. Ta historia zafascynowała mieszkańców Afryki Zachodniej i nie tylko. Według badań USG kobieta miała urodzić 7 dzieci, ale lekarze przeoczyli 2 rodzeństwa. Poród przebiegał bez żadnych komplikacji, wszystkie dzieci przeżyły, a ich stan jest określany jako dobry. Cała gromadka to 5 dziewczynek i 4 chłopców, czyli małe przedszkole. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A u nas czas na sport i Norbert Michalak. Znamy już ostatniego finalistę piłkarskiej Ligi Mistrzów. Jest to Chelsea Londyn, która w meczu rewanżowym pokonała u siebie Real Madryt 2-0. W pierwszym spotkaniu w Madrycie padł remis 1-1. W finale, który odbędzie się 29 maja w Stambule, Chelsea zagra z Manchesterem City. Piłkarze Rakowa bliżej wicemistrzostwa Polski. W zaległym meczu Ekstraklasy na wyjeździe pokonali Stal Mielec 1-0. 3 punkty zapewnił gościom w 3 minucie doliczonego czasu gry Hiszpan Ivi Lopez z rzutu karnego. Dzięki temu Raków awansował na 2 miejsce w tabeli, wyprzedzając Pogoń Szczecin, która do zdobywców Pucharu Polski traci 2 punkty. Pewna mistrzowskiego tytułu jest już Legia Warszawa. A w ćwierćfinale turnieju tenisistów na ziemnych kortach w Madrycie zagrają Łukasz Kubot i Wesley Kolchow. W 2. rundzie Polak i Holender pokonali debel brazylijsko-rosyjski Marcelo Demoliner i Daniil Miedwiediew 7-5, 6-7, 10-3. Kubot po meczu nie krył radości z awansu. Czekaliśmy po prostu na szansę. Ja też z doświadczenia kilku lat grania w Madrycie wiem, że ta piłka inaczej skacze niż normalnie. Także cieszę się, no i widać, że ta pewność siebie mojego partnera po wygraniu turnieju w Monachium też się jakby pokazała. Także na pewno nas cieszy i ja się cieszę, że wygraliśmy to spotkanie przede wszystkim. Cieszy się także weteran kortów w Madrycie, Rafael Nadal. Hiszpan pewnie awansował do 1/8 finału tego turnieju, pokonując swojego rodaka Carlosa Alcaraza 6-1, 6-2. Nadal jest rekordzistą, jeśli chodzi o liczbę zwycięstw w Madrycie. 5 razy sięgnął w tym turnieju po zwycięstwo, ale ostatni raz w 2017 roku. A my znów na Sportowo w Trójce słyszymy się jutro po 7:00. A jutro na wschodzie nawet 21 stopni, najchłodniej w Gdańsku 16. I z każdym dniem będzie coraz cieplej. Od poniedziałku w całym kraju temperatura ma przekroczyć 20 stopni. Trójka. Program Trzeci. Dobry wieczór. Ola Kaczkowska w roli wydawcy, realizująca audycję Elżbieta Różycka oraz jej autor i prowadzący Piotr Majewski. Witamy serdecznie między dniem a snem. A sięgam dziś po set muzyczny, którego bohaterami będą formacja Snark i Puppy, wokalistka Jazmaya Horn oraz pianista Oscar Peterson. Artyści, którzy myślę, że są wyjątkowo dobrze predestynowani do stworzenia odpowiedniego klimatu i nastroju u schyłku dzisiejszego dnia. Zasłuchajmy się więc. Rowa, tak nazywał się ten utwór, grupa Snark i Papi, z którą pozostaniemy teraz przez kilkanaście nawet najbliższych minut. Oszczędzę Państwu wszelkich informacji formalno-biograficznych, ponieważ jestem przekonany, że formacja Snark i Papi jest doskonale Państwu znana. Swoista reprezentacja młodego pokolenia amerykańskich muzyków, można powiedzieć młode lwy, gdyby nie to, że mówi się o nich tak już od dobrej dekady. No ale tak czy inaczej, każda ich kolejna płyta to nowy muzyczny pomysł, który naprawdę elektryzuje. Posłuchajmy teraz muzyki, która powstała już dobrych 10 lat temu, a która jest bardzo pięknym połączeniem muzyki symfonicznej z muzyką jazzową. Ważne jest też to, by słuchając tej przepięknej muzyki, zdawali sobie sprawę, że rejestrowana ona była w całości w obecności publiczności. Nagranie na żywo w obecności publiczności w studiu nagraniowym. Tak to się gra. I takie są tego efekty. Sintra, Flight i Atchafalaya. Prawdziwe muzyczne misterium. Trzyczęściowa suita orkiestrowa w wykonaniu formacji Snarky Puppy z towarzyszeniem Metropol Orchestra pod dyrekcją Julesa Buckleya. No i z towarzyszeniem oczywiście zgromadzonej w studiu nagraniowym publiczności. Myślę, że zwróciliście Państwo uwagę na niezwykłe brzmieniowe wolty, nie tylko nastrojów, nawet gatunku towarzyszącej nam muzyki. W zależności od użytych w opracowaniu sekcji instrumentalnych, łagodnie przechodziliśmy z jednej do drugiej stylistyczno-gatunkowej jaźni. Od muzyki kojarzącej się bezpośrednio z salami filharmonicznymi, po nowoorleańskie parady orkiestr dętych, po drodze trochę muzyki pop, jazz, jazz rock. Niezwykły balsam dla wyobraźni. Free your mind and let your thoughts expand. Take your time only on your command. Free your mind and let your thoughts expand. Just unwind, look to the promised land. Don't hold on to hatred, that can be a heavy load. You can be free, lifted, take you where you wanna go. The pursuit of happiness is inside of you. Listen to your soul, be who you desire to. Free your mind, just let your thoughts expand. Freedom's alive inside child, woman and man. Let your thoughts expand. Take your time, you will find love is kind and sublime when you free your mind. Just unwind. O ile muzykę Snarky Puppy nazwałem balsamem dla wyobraźni, no to tutaj Free Your Mind, można powiedzieć, że jest to muzyka uwolnionej wyobraźni. Jazmaya Horn. Jej talent porównuje się z talentami Betty Carter, Sarah Vaughan, Nancy Wilson, czasem też nawet Eriki Badu. Zresztą nie bez powodu, co także w tej audycji się okaże. Miejscami brzmi jak Ella Fitzgerald, czasem potrafi przypominać nam Nina Simone. Niezwykły talent, wyjątkowa artystyczna osobowość, która już od wielu lat elektryzuje miłośników wokalistyki jazzowej. Słuchamy nagrań z jej nominowanej do nagrody Grammy płyty Love and Liberation. To było rok temu. Płyta, która wciąga i absorbuje uwagę słuchacza już od pierwszych taktów. Płyta na wskroś jazzowa, ale też przystępna, melodyjna i radosna. Stop on a dime, no some time, just do what I say. It must be my way or the highway. When I say go, don't miss the beat, be quick on your feet, hurry up and let's roll. You won't ever have another like me, so I shouldn't have to beg and plead. You know everything I do makes you smile, makes you proud, makes you wild. Come on now, I'm not a child, so concentrate on me. And when I want, give me your love, give me your time, what's yours is all mine. I want it all of it now, give it to me, don't ask how. When I say, la-dit, la-dit, la-dit, la-dit, la-dit, la-dit, la-dit, la-dit, la-dit, la-dit, la-dit, la-dit, la-dit, la-dit. Say stop, stop on a dime, no waste of time, just do what I say. It must be my way or the highway. When I say go, don't miss a beat, be quick on your feet, hurry up and let's roll. You won't ever have another like me, so I shouldn't have to beg and plead. You know everything I do makes you smile, makes you proud, makes you wild. Come on now, I'm not a child, so concentrate on me. When I want, give me your love, give me your time, what's yours is all mine. But now, give it to me, don't hesitate. No i co państwo na to? Radosna płyta, tak. To jest ten szczególny rodzaj muzyki, który wywołuje odprężenie i uśmiech u schyłku dnia. Po prostu świetna, uśmiechnięta płyta. Nobody mess with my soul no more, no more. I ain't gonna be the kind that does what she's told no more, no more. No man owns me, I belong to God. I'm just passing through on this earthly star. They don't make a scene no more, no more. I don't care. nobody mess with my mind no more. No, no, no. I ain't gonna be the kind that's deaf, dumb, and blind no more. No more, no. It makes no difference what the cause may be. Maya Horn, niezwykła artystka, niezwykły talent wokalny, talent, który pozwala jej z powodzeniem mierzyć się także z najbardziej klasycznymi i wydawałoby się zamkniętymi już interpretacyjnie utworami. Przed nami klasyczny Evergreen, znany przede wszystkim z repertuaru Eriki Badu. I tu właśnie rozwiązujemy tę zagadkę sprzed kilku minut. A po który to utwór Jazzmeya sięgnęła, nadając mu niezwykłą postać i w pełni autonomiczne, artystyczne znaczenie. Jazzmeya Horn i Green Eyes. Confused. You try. trick me. Z repertuaru Eriki Badu, tym razem Jazmeya Horn. Artystka, która porusza i wprost zniewala swoją techniką wokalną, feelingiem, muzyczną kreacją. Słuchaliśmy nagrań z wydanej w 2019 roku płyty Love and Liberation, którą nagrała w składzie rzadko to czyni, ale tym razem nie mogę sobie odmówić, ponieważ ci muzycy także w dużym stopniu odpowiadają za to, jak brzmi ta płyta, a jest to brzmienie porywające. Ben Williams, kontrabas, Jamison Ross, perkusja, Stacy Dillard, saksofon tenorowy i Sullivan Fortner, fortepian. Na niego zwłaszcza radzę zwrócić uwagę i gdy kiedyś spotkają Państwo płytę czy nagrania opatrzone tym nazwiskiem, na pewno będzie to gwarancja najwyższej jakości. Jazmeya Horn, kwintesencja najlepszego, mocno osadzonego w tradycji nowoczesnego jazzu. A skoro wspomniałem już coś o tradycji, przed nami trzecia, ostatnia odsłona naszej dzisiejszej muzycznej podróży między dniem a snem. Z pewnością Państwo rozpoznaliście. Oscar Peterson pięknie towarzyszy nam od dłuższej chwili. Tu jawi się nam jako niezrównany liryk, artysta pełen zadumy i pielęgnowanej w sercu nostalgii, ale przecież ten niezrównany, zawsze pogodny i nieuśmiechnięty mistrz czarno-białej klawiatury dał się zapamiętać przede wszystkim jako wybitny improwizator, swingujący improwizator, którego każdy występ i każde nagranie niezmiennie poruszało i porywało każdego bez wyjątku słuchacza. Thank you. Oscar Peterson i gershwinowskie Summertime. Dzisiejszy, no wreszcie ciepły, prawdziwy wiosenny majowy wieczór. Słuchamy trio Oscara Petersona w składzie Ray Brown, kontrabas Ed Thigpen, perkusja i lider oczywiście Oscar Peterson grający na fortepianie. Właśnie na zegarek, już za 7,5 minuty północ, czas biegnie nieubłaganie i czas się żegnać. Na zakończenie dzisiejszego naszego spotkania jeszcze jedno ponadczasowe nagranie tego tria. Sea Jam Blues, który słyszeliśmy także i tydzień temu w wykonaniu Duke Ellingtona i jego orkiestry. Wyjątkowy bluesowy temat skomponowany jedynie na dwóch nutach. Czy to ewenement? Nie, w końcu świetnie wszyscy znamy na przykład samby na jednej nucie. Jobima. Czemu więc miałoby być czymś nadzwyczajnym skomponowanie bluesa z wykorzystaniem toniki i dominanty? To banał. Posłuchajmy zatem, jak ten kompozytorski banał przeradza się w fantastyczną muzyczną ucztę zarejestrowaną podczas koncertów tria Oscara Petersona w Kopenhadze w 1964 roku. Ola Kaczkowska, Ela Różycka i Piotr Majewski. Dziękujemy bardzo za wspólną, odbytą muzyczną podróż. Podróż zamkniętą w tym magicznym czasie między dniem a snem. Dobranoc.